najniższych cenach i zaplanuj niezapomniany wyjazd. Sprawdź szczegóły na lot.com. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes NIK trwa na stanowisku. PiS liczy, że Marian Banaś zmieni jeszcze zdanie. Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Prokuratura złoży zażalenie. To już tradycja. 4 grudnia górnicy świętują. Prezes NIK-u nie poda się do dymisji. Nadal oczekuje jej jednak Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że Marian Banaś zmieni decyzję, mówił w Polskim Radiu 24 minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Sprawa jest o tyle trudna, że ona podlega przede wszystkim decyzji samego pana prezesa. Wierzę tutaj niezwykle jednak w pana prezesa, w jego uczciwość, w jego praworządność. Mam nadzieję, że jednak te jego decyzje zostaną zmienione. Marian Banaś w wydanym około południa oświadczeniu podkreślił, że pozostanie szefem NIK, ponieważ został powołany na urząd z zachowaniem wszystkich procedur. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował też, że był gotów podać się do dymisji, ale jak mówi, stał się przedmiotem brutalnej politycznej gry. Zadeklarował, że odpowie na każde pytanie śledczych i wyjaśni ich wątpliwości. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zrzeknie się immunitetu prezesa NIK. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie majątku Mariana Banasia. Dotyczy m.in. składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Prokuratura w Katowicach złoży zażalenie na decyzję sądu, który nie zgodził się na areszt dla Kamila Durczoka. Dziennikarz usłyszał zarzuty podrobienia weksla oraz dokumentów przy zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na blisko 3 miliony złotych. Wobec podejrzanego sąd nie zastosował żadnego środka zapobiegawczego, podkreśla rzeczniczka katowickiej prokuratury Agnieszka Wichary. Zdaniem prokuratury postępowanie jest na takim etapie, że wymaga jeszcze kontynuowania. Będą weryfikowane przede wszystkim obszerne wyjaśnienia, które podejrzany złożył. W tych wyjaśnieniach mogę wskazać jedynie na to, że pomimo tego, że przyznał się do zarzuconego mu czynu, to jednakże w swoich wyjaśnieniach umniejszał tą rolę. W związku z tym prokurator, uznając, że trzeba ten materiał dowodowy jeszcze w jakiś sposób uzupełnić, wystąpił z tym wnioskiem, argumentując w ten sposób konieczność zastosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Dziennikarzowi grozi od 5 do 25 lat więzienia. W kalendarzu 4 grudnia, Dzień Górnika. Pracownicy kopalni świętują od rana. Punktualnie o 6 w Głogowie, Lubinie i Polkowicach na Dolnym Śląsku rozpoczęli pobudkę, żeby wszyscy wiedzieli, jak górnicy świętują. W związku z tą pobudką górniczą, jest jakaś specjalna marszruta? Tak, mamy ustalone, w których miejscach mamy gaz i jedziemy według tego naszego rozkładu. To jakiś specjalny repertuar jest przygotowany na pobudkę? Oczywiście na dole to witamy marszami, marsze przeważnie gramy. Krótkie utwory, Hej Sokoły na przykład. Życzenia górnikom złożył minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przyjmijcie ode mnie i od całego rządu Rzeczypospolitej najlepsze życzenia i podziękowania za wasz codzienny trud, za zrozumienie tego, jak wielkie wyzwania dzisiaj przed nami stoją, ale za ten wielki wysiłek każdego dnia, który powoduje, że my każdego dnia możemy czuć się bezpiecznie, możemy mieć w swoich domach energię. Z okazji barburki minister odwiedził kopalnię węgla kamiennego w Bogdance na Lubelszczyźnie. Ponad 2 miliony osób odwiedziło w tym roku Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nigdy wcześniej w tym miejscu nie było tylu turystów. Najczęściej przyjeżdżali Polacy, Brytyjczycy, Amerykanie, Włosi, Hiszpanie i Niemcy, mówi rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel. W pierwszych 11 miesiącach tego roku wyrównaliśmy rekordową frekwencję z roku ubiegłego. W roku ubiegłym miejsce pamięci odwiedziło 2 miliony 152 tysiące osób i już teraz po 11 miesiącach tą frekwencję wyrównaliśmy, więc wiemy, że ten rok znowu będzie największy w historii. Szacujemy na podstawie dostępnych w tej chwili danych, że ten rok to będzie około 2 miliony 300 tysięcy osób, które zwiedziły miejsce pamięci. Trwają przygotowania do obchodów 75. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu. W piątek miejsce pamięci odwiedzi kanclerz Niemiec. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Marznąca mrzawka i śnieg z deszczem na Lubelszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej i Podkarpaciu. Przejaśnień możemy spodziewać się głównie na południu i południowym zachodzie kraju. Najchłodniej w Zakopanem -1, 1 na plusie w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, w Warszawie i Olsztynie 4 stopnie, najcieplej w Gdańsku 7 stopni. Na wschodzie i północy Polski silny wiatr, który będzie wiał z prędkością do 70 km na godzinę.

hurt you anyway. Przypomnę Państwu, co niedawno mówił Państwu Ian Gillan. Kilka lat temu wszyscy w Deep Purple mieliśmy problemy zdrowotne. Ian Paice przeszedł lekki zawał, Rogerowi doskwierała kontuzja barku, Steve cierpiał z powodu rąk. Nieuniknione stały się myśli o zakończeniu działalności. I na koniec tej wypowiedzi Dziś wszyscy czują się znakomicie, więc Deep Purple będzie istnieć może jeszcze rok, dwa, a może pięć. No i tak najkrócej. Ponieważ zagrali wczoraj o wiele lepszy koncert w tej samej Tauron Arenie w Krakowie niż w lipcu ubiegłego roku, to mogę powiedzieć, że następny, bo to właśnie się okazało wczoraj, że następny może być jeszcze lepszy, a następny już wiadomo, że będzie w Łodzi 14 października. No po prostu mają siłę. Mają parę. Deep Purple. To wczorajszy koncert, do którego chyba jeszcze wrócę, bo powiedzieli państwo, nie ma koncertu Deep Purple w Polsce bez odtworzenia tej akustycznej wersji Smoke on the Water. Mam ją. Mam dziś ze sobą. I dziś w tonacji ona zagra. A teraz chciałbym na chwilkę cofnąć się, na parę ładnych minut, cofnąć się do koncertu, który się odbył na Torwarze w Warszawie 27 lipca bieżącego roku. Byli państwo z nami? To tym łatwiej będzie państwu rozpoznać. Wchodzimy na salę, ale utwór już trwa. No więc to jest płyta, która, ja wiem, że rozpoznali państwo, bo to przecież nie pierwszy raz. Album zespołu Believe, który się nazywa Widows. Opowiadałem państwu o tym, że parę osób weszło na salę Torwaru i usłyszało ten utwór. Ale nie mówiłem państwu, że jedną z tych osób był, ale zresztą niech to wszystko na razie jeszcze zostanie tajemnicą. Opowie o tym Mirek Gil, który jest w studiu. Ja ci się bardzo kłaniam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Państwo wiedzą, że Mirek mieszka niedaleko. Bardzo. Że Mirek, jak jest coś nowego od Believe, to dzwoni i mówi, że on mieszka niedaleko, a my wtedy mówimy, a zapraszamy. I przyniósł dziś, ale pomyślałem, bo musimy jakoś... Mam przy sobie płytę, o której też państwo chcą, żebym opowiedział. Płytę Pink Floyd, na której Nick Mason, bohater główny tamtego wieczoru, napisał, że to jest płyta Pink Floyd, ale na niej nie ma Pink Floyd. I ją będzie tę płytę Kuba Strzyczkowski licytował dla państwa. Ale nie o tym mówię. Jesteście na sali i kto was pierwszy słyszy? I kto przychodzi po koncercie? No przychodzi David Cross. I to jest niesamowite spotkanie. Oczywiście sytuacja była właściwie jak ktoś tutaj mówi, że nie ma przypadków i tak faktycznie było. Ponieważ okazało się, że żona Davida Crossa jest Japonką, a nasza Satomi jest też Japonką, więc one szybko ze sobą porozmawiały. No a później David Cross zaczął rozmawiać z Satomi o jej stylu gry i był pod wrażeniem tej solówki. Niesamowicie mu się to podobało. Satomi powiedziała, że pan to gra tak troszeczkę gitarowo, a tak naprawdę ja tylko słucham klasyki, bo to jest prawda. Satomi może mało ma wiedzę o muzyce rockowej, ale to dla nas bardzo dobrze. Dlatego gra tak specyficzne solówki, gdzie dla niej cała muzyka to jest cała przestrzeń i właściwie nie zastanawia się, czy to jest bariera taka, czy inna. I co jest niesamowite, ona uwielbia nagrywać. Ona lubi ten proces nagrywania, jak się spotykamy w studio. Ja z nią pracuję, ona jeszcze nagrywa nam instrumenty klawiszowe. To jest po prostu dziewczyna orkiestra. Ale że kiedyś w życiu, nie wiem dlaczego z tą Japonkę wymyśliliśmy sobie. Wynikało to chyba z tego, że mieliśmy taką, szukaliśmy osoby kreatywnej. A większość dziewczyn jednak stara się, opiera się na nutach, a Satomi nie. Satomi po prostu uwielbia grać i komponować nowe rzeczy i to nas bardzo zbliżyło. No i David Cross był pod wrażeniem ogromnym z Satomi i tam panie sobie już we własnym języku porozmawiały i to było fajne, bardzo miłe i że człowiek kiedyś zagra z takimi ludźmi na jednej scenie, to spełnienie marzeń. I tutaj właśnie wielkie podziękowanie dla Kamila Kubicy, który był organizatorem tego koncertu i nas zaprosił. Sam koncert w ogóle niesamowity i pomysł, żeby obok siebie zebrać takich artystów i że oni się zgodzili przyjechać. To cały Kamil. Tak? To cały Kamil, tak. To jest naprawdę. Sam Folk Festival. My sobie zapamiętajmy tę nazwę, bo ona może się kiedyś... Myślę, że będzie funkcjonowała w naszym muzycznym świecie w Warszawie. Dobrze, to teraz zróbmy tak. Chciałbym, żebyś opowiedział jeszcze, bo nie doszliśmy, drodzy państwo, do sedna i zrobimy wtedy taką przerwę króciutką, o wpół do nadamy Led Zeppelin, a potem tę niespodziankę, którą dziś pierwszy raz państwo usłyszą, bo ona pierwszy raz zostanie pokazana w ogóle. Dokładnie. Dobrze, to teraz powiedz ciąg dalszy tej rozmowy. Opowiedz słuchaczom ciąg dalszy rozmowy. No i nasza kochana menadżerka Dorota Kulesza, której jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, ponieważ sytuacja, my mamy w Believe jakieś nieszczęście do wokalistów, ale tak to już jest. Dlatego, że inspirujemy młodych ludzi, a ci ludzie po prostu jakoś później jest ciężka praca i często na tym etapie już nie odchodzą. I był to pożegnalny koncert Łukasza, naszego wokalisty, no i nasza menadżerka bardzo szybko zaczęła działać i mówi, słuchaj, ten Gillian Wild z David Cross to fajnie śpiewa, ja chyba z nim porozmawiam, czy by on nie mógł z wami współpracować. Ja mówię, no co ty, szalony pomysł. No, David Cross, gdzie my tutaj w tym wszystkim? Nie, ja do niego napiszę i dam ci cynk, czy on będzie chciał coś zrobić. No i się okazuje, że pisze do mnie menadżerka, słuchaj, on bardzo chętnie. A ja mówię, nie, no żartujesz. No więc zacząłem z nim korespondować i okazało się, że to jest bardzo ciepły pan. No facet, no po prostu typ, taki rock'n'rollowiec, a okazuje się, że jest w ogóle nauczycielem śpiewu. Więc dla niego, no i wysłałem mu małą prymkę utworu i on nie bardzo zrozumiał, ponieważ w takim żargonie tutaj naszym rock'n'rollowym to jest tak, że śpiewa się po norwesku. To oznacza, że się śpiewa linie melodyczne, imitując język angielski. Oczywiście to jest taki pseudoangielski. I want you, I need you i tak dalej. Ja mu to wysłałem i on nie bardzo wiedział, o co mi chodzi. Więc mu wytłumaczyłem, że to jest taki po norwesku. I tak mu się to spodobało. Mówi, teraz cały czas do mnie pisze. To przysyłaj mi po norwesku. No ale no ja wysłałem mu to i on mówi, dobrze, jak już będzie tekst, to ja do tego podejdę. No i właściwie zrobił pierwsze podejście i tak zostawiliśmy. Ja mówię, no słuchaj, świetnie. No po prostu jest to troszeczkę, momentami przypomina mi szczególnie początek wokalistę Budgie. Mi się tak skojarzyło. Nie wiem, jak państwu się skojarzy, ale taki nosowy głos i nagle niby ten sam tekst i ten sam człowiek, prawda? Ale no jednak tam, gdzie się wychował, powoduje to, że nagle ten głos w tej muzyce jest zupełnie inny. Ja nie umiem tego określić, ale byłem w szoku. Po prostu mówię, Boże, no to jest zupełnie inaczej. To nie wiem, no po prostu nie umiem tego wytłumaczyć, naprawdę. Czuję, że nie odejdą państwo teraz od głośników przez najbliższe minuty. Zawieszamy. Jest w 10:30. Będziemy mieli najnowszy utwór za parę minut, a na razie przewrócona płyta winylowa, która ma 50 lat i miesiąc, na drugą stronę. No i druga strona, strona pierwsza, nie, strona druga, utwór pierwszy. Thank you. Sleeping Loving Maid. A przedtem Heartbreaker, strona druga, utwór pierwszy i drugi z płyty Led Zeppelin numer 2. Zauważyli Państwo i napisali do nas, że ta druga strona trzeszczy mocniej. Tak, bo ona też obeszła wszystkie, jakie wtedy były dyskoteki. No płyta ma 50 lat i jeszcze wróci 3 razy, tak? Czy ja dobrze widzę? Rumble On, Moby Dick i Bringin' On Home To Me. Amirek Gil w studio, a Państwo czekają. Jak to było? To on nagrał u siebie i dosłał? No dzisiaj wiadomo, jak jest. Można płytę nagrywać w różnych częściach świata. Tak, na się to był taki sprawdzień, jak gdyby dla nas. I napisaliśmy specjalnie piosenkę taką okolicznościową, jak to w związku z Mikołajkami, które są za 2 dni. Więc wszystkim Państwa dedykujemy tą piosenkę. I dlatego chcieliśmy się tak wybadać, sprawdzić, zobaczyć, jak to jest. To ja nagraliśmy tutaj taką małe demo, wysłaliśmy jemu, on nagrał tam wokal, przysłał już nam... Już nie po norwesku. Już nie po norwesku, już po angielsku. I przysłał nam tutaj do Warszawy, no i my tutaj zmiksowaliśmy, a później jeszcze master był robiony jak zwykle, bo my zawsze w Hamburgu robimy w takiej firmie, bo oni bardzo ładnie, elegancko to robią. No dużo polskich wykonawców już tam jest, a my byliśmy jednak i z prekursorów tam masteru i już market, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie ta firma. No i zapytałem go tak grzecznie, czy mu się to podoba. On powiedział, że tak, że to jest bardzo ładna muzyka, że jest pod wrażeniem, że mu się... Że faktycznie to tak naprawdę to mógłby zrobić coś więcej z nami. A ja mówię, tak? Poważnie? Nagrałbyś z nami płytę? No pewnie, że tak. Więc jak gdyby, no już jak gdyby jesteśmy posłowie, można powiedzieć. I on teraz tam wyjeżdża sobie tam jakoś, chyba lubi podróże, bo dużo podróżuje z żoną. I prosił mnie, żebym na bieżąco mu pomysły przysyłał, że popracujemy w ten sposób, ale no finalnie już mamy ustalone, że się spotkamy wtedy w Warszawie tutaj i no jak będę mógł, to bym wpadł z nim tutaj do studia. Tu otwarte drzwi. Fajnie. I w Warszawie będziemy nagrywać już wtedy na czysto, na płytę wokale. Myślę, że no taki termin sobie ustaliliśmy z nim, że wiosna może przyszłego roku już by była płyta. Już no więc... nie trzymajmy słuchaczy, bo już widzę, co się dzieje. Drodzy Państwo, po raz pierwszy na antenie. Tylko raz... jeszcze chciałem coś dodać. Tak, przepraszam, że tak. Oczywiście. Jest to utwór, który się wiąże z wieloma okolicznościami, które się wydarzyły wokół zespołu i w zespole i przede wszystkim dedykuję ten utwór Przymaskowi, który przyszedł ciężką operację. No ale jest z nami i wszystko jest okej. Okay. Zdrówka, Przymas. Odtworzymy. All I know is we are real. ale śliczne jest. Od razu mówię Państwu, to jest najnowszy utwór zespołu Believe, All I Know, a na tej gitarze, co tam te mrówki od razu Państwo zauważyli, te kopce mrówek, to grał Mirek Gil, uwaga, będę cytował, jeden z pięciu najlepszych rockowych gitarzystów świata. Tak mówił Tomasz Beksiński. Dziękujemy. To naprawdę piękna. Dziękuję bardzo. Piękna dla nas niespodzianka. Czy możemy teraz, zdążymy. W studiu Muzeum Radia trzech panów. Ian Gillan, Roger Glover i Steve Morse. jak pięknie to się poukładało. Deep Purple. To z Nowego Jorku, nagrane w 2000 roku. Oni byli z krótką wizytą w Muzeum Radia i Telewizji. Ian Gillan, Roger Glover, Steve Moss. No i jak wczoraj się dowiedzieliśmy w Krakowie, na telebimach wyświetlona data, że koncert 14 października przyszłego roku. Deep Purple jeszcze raz w Polsce, w Łodzi. Ciekawe, co będzie jeszcze. No i, a my tu tak sobie siedzimy i rozmawiamy. Mirek Gil, specjalnym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy za ten utwór i za te no, piękne dźwięki. To była audycja w tonacji Trójki. Iwanka Kulewa, Dariusz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Za 7,5 minuty serwis. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Co pewien czas zapraszamy Państwa na szlaki za naszą południową granicę. W Czechach, turyści się nie nudzą, jesienią również. Warto wędrować nie tylko trasami Karkonoszy czy Gór Izerskich, bo nie brak atrakcji krajoznawczych również w nizinnych rejonach. Dziś zaprosimy Państwa w okolice Brna i Pardubic. Moim gościem jest Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Co tak przyciąga w te okolice? Ja bym właśnie rozpoczęła taką wycieczkę w okolicy Zapory Brnieńskiej, bo większość naszych słuchaczy ich zna Brno, kiedy przyjedzie na zachód albo południe Europy, ale jeżeli już są w Brnie, to się mogą zatrzymać i na przykład 2,5 godzinki pospacerować sobie wokół właśnie Zapory Brnieńskiej. Wyruszają na rozstaju dróg, Wewerska Bityuszka, przystań, idą w kierunku tego właśnie zamku. Jest to zamek, o którym pisemna zmianka już jest z roku 1213. Wszystkich, którzy znają historię, na pewno nie muszę uprzedzać, że to było za panowania Karola IV i ten zamek podczas tego okresu został rozbudowany i umocniony. W kaplicy świętego Prokopa został umieszczony obraz wewerskiej Madony. Obecnie można go zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Brnie. I potem po zwiedzeniu zamku idziemy dalej szlakiem niebieskim przez las do rozstajów Junacka Louka. Po drodze przejdziemy przez drewniany most wiodący przez Meandry potoku Wewerka. Dojdziemy do rozstajów dróg, następnie do miejsca pielgrzymkowego czy krzyże. Zgodnie z legendą, w tym magicznym miejscu stała kaplica już w czasach właśnie początku chrześcijaństwa w Czechach. Potem ona została zburzona niestety przez Tatarów i pod koniec XVII wieku już mamy wzmianki o pielgrzymkowym kościele. Później kaplica została wyświęcona, ludzie zbudowali 3 drewniane krzyże. Wspominałam o drugiej trasie, która jest we wschodnich Czechach. Jest to trasa długości 8 km. Także Latwa i dla rodzin z dziećmi. Wyruszamy z miasta Pardubice. Tak, jest to to miasto, które nasi słuchacze znają, bo od roku 1874 tutaj się odbywają wyścigi konne o nazwie Wielka Pardubicka. No i może słuchacze też wiedzą, że tutaj to jest miasto, gdzie się pieczą pierniki. Wyruszamy z miasta w kierunku Raby, gdzie możemy zobaczyć piernikową chatkę i spróbować też ciasteczka i się zapoznać z miejscową czarownicą, która tam mieszka, aż do naszego wspominanego zamku Kuniecicka Hora, który się mieści na wygasłym wulkanie o wysokości 305 metrów. Niektórzy znają, że to jest miejsce, gdzie mieszkał Rumburak Zarabeli. Także przypomnijmy, warto wybrać się w okolice Brna i Pardubic. Autopromocja. To jest miś na skalę naszych możliwości. A no właśnie. W 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei mamy dla Państwa następujące misie, to znaczy atrakcje. W porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki przygotowaliśmy dla Państwa plebiscyt na ulubiony film i serial Stanisława Barei. A wspólnie z Olafem Lubaszenką rozstrzygniemy quiz bareologiczny. Po 13 w powtórce z rozrywki naszym gościem będzie Emilian Kamiński. A o 21 w Klubie Trójki porozmawiamy z żoną, córką i synem reżysera. Rozumiemy się. Rozumiemy się. To znaczy do usłyszenia. Jutro. Mariusz Cieślik. No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!